الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره من أين أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب ومن أين أنفق وعن علمه ماذا عمل به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ہی رازق ہے، تمام اپنی جاندار مخلوق کو رزق صرف اللہ ہی دینے والا ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے خوب رزق اس کو عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کو رزق کم دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ کس کو رزق زیادہ دینا مفید ہے اور کس کو رزق درمیانہ دینا وہ اس کے لیے صحیح ہے، اور کس کو رزق کم دینا فقیر اور مسکین رکھنا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ابن آدم میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ہٹ نہیں سکے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے سوال ہوں گے اور ان کا جواب دے پھر آگے جائے گا۔ پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کن کاموں میں خرچ کی ہے۔ دوسرا سوال ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، آپ کو جوانی دی تھی اور جوانی کن امور میں خرچ کی ہے؟ وعن مالہ من این اکتسب، تیسرا سوال، مال کیسے کمایا؟ کمانے کے جو اسباب تھے وہ اسباب صحیح اسباب اختیار کیے گئے ہیں یا ناجائز؟ وفی من انفق، چوتھا سوال، اور اتنا جو مال ہے کہاں سے، کن اسباب سے کمایا ہے، اور پھر کہاں خرچ کیا ہے؟ پانچواں سوال، وعن علمہ ماذا عمل بہ، آپ کو جتنا علم تھا شریعت کا اس کے مطابق تیرا عمل کتنا ہے؟ یہ پانچ سوال میدان حشر میں ہر شخص سے ہوں گے، پھر اپنی جگہ سے ہٹ سکے گا، جس میں ایک اہم سوال ہے زندگی کا، جوانی کا اور مال کا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ، سنو، کوئی شخص بھی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس کے لیے جو رزق لکھا گیا ہے وہ استعمال نہ کر لے، کھا نہ لے۔ فتق اللہ، لہذا رزق کے معاملے میں یعنی کمانے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ واجملو فی الطلب، اور اچھے انداز میں رزق کماؤ، حاصل کرو، تلاش کرو اچھے طریقے سے۔ وتوکلوا علی اللہ، اسباب صاف ستھرے اچھے اختیار کرو، پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ وتوکلوا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پہ، فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ توکل ہے، اور اللہ ایسے متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ یا ان دونوں حدیثوں کو نقل کر کے میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ آخرت میں سوال ہوگا، وعن مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں کہ کیسے کمایا، اور ادھر اس حدیث میں ہے کہ ہم ہر شخص کو اس وقت تک مارتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنا مقدر والا رزق کھا نہ لے، استعمال نہ کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جائز اسباب اختیار کر کے رزق نہیں مل رہا تو اسی پر صبر کرے، قناعت کرے، ناجائز اسباب اختیار کر کے مال حاصل نہ کرے، صبر کرے۔ جو ناجائز اسباب اختیار کر کے اس نے رزق حاصل کیا ہے وہ اس کے مقدر کا تھا، اس نے صبر نہیں کیا، جائز اسباب سے اس کو مل جانا تھا، کیونکہ جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ یہ صبر کرتا، جائز اسباب اختیار کرتا، بھروسہ اللہ پہ کرتا، وہ رزق اس کو مل ہی جانا ہے۔ مشہور بات ہے، کئی دفعہ عرض کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے لگے تو ایک شخص کو کہا کہ میرے گھوڑے کا خیال کرنا، اس پر زین بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مشہور ہے کہ لمبی نماز، صحیح اطمینان کے ساتھ قرات اور رکوع و سجود ہوتا تھا۔ اور نماز کے بعد یوں آپس میں دل میں خیال کر رہے تھے کہ اس کو ایک دینار دے دوں گا، اتنا میری تو لمبی نماز ہے، اتنا وقت وہ باہر میرے گھوڑے کی چوکیداری کرتا رہا۔ باہر نکلے تو گھوڑا موجود ہے اور زین نہیں ہے۔ پھر ڈھونڈنے لگے، قریب ہی کسی آبادی میں ایک شخص ان کی زین لے کر جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، بھائی یہ زین کہاں سے لی ہے؟ کہا ایک شخص وہاں ندا لگا رہا تھا کہ ایک دینار پر زین ہے، اس کو ایک دینار دیا ہے اور زین خرید لی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زین میری ہے، دینار لے لو۔ یہ دینار میں نے اس کے لیے نیت کی تھی، اس کمبخت نے صبر نہیں کیا، لکھا تھا اس کے مقدر میں ایک دینار، لیکن اس نے ناجائز سبب اختیار کیا، حرام ہو گیا اس کے لیے۔ لہذا جب انسان کے رزق میں کمی ہو رہی ہو، وہ ناجائز اسباب کی طرف ہرگز نہ جائے۔ یہ رزق کی کمی یا پریشانی کے حالات یا کوئی بیماری یا دکھ، یہ عارضی ہوتے ہیں، یہ دنیا خود عارضی ہے۔ اور یہ جو احوال انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں نا، یہ عارضی ہوتے ہیں۔ نہ صحت ہمیشہ رہے گی، نہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ صدارت اور عہدہ ہمیشہ رہے گا، نہ مال ہمیشہ رہے گا، نہ خوشی ہمیشہ رہے گی۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب عارضی ہیں۔ لہذا کسی پر کوئی غم، پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی رزق کی کمی یوں اگر ہو، ہرگز پریشان نہ ہو، یہ عارضی ہے، یہ بدل کر آئے گی۔ فرمایا نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ ایام انسانوں پر بدل بدل کر لاتے ہیں، پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ کبھی اس کروٹ پہ آزماتے ہیں نا، مالداری والی کروٹ پہ، کبھی پھر اس کروٹ پہ آزماتے ہیں، فقر والی کروٹ پہ، کبھی صحت میں آزماتے ہیں، کبھی بیماری میں آزماتے ہیں، کبھی خوشی میں آزماتے ہیں، کبھی غم میں آزماتے ہیں۔ دو بات یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رزق مقدر میں لکھا ہے، اس شخص کو یہ زندگی کا پورا نچوڑ نکالنا ہے کہ ناجائز اسباب اختیار نہیں کرنے، وہ مقدر میں ہے، وہ ملے گا، یہ صبر کرے۔ کوئی ہدیے کی شکل میں لے آئے گا جو اس کے مقدر میں ہے، اللہ سے مانگے۔ اسی کو فرمایا وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبْ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اچھے اسباب سے رزق تلاش کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، ایک بھروسہ اس سے بھی اونچا ہے جو بغیر سبب کے توکل علی اللہ ہے، بغیر سبب کے، یہ بہت اونچے لوگوں کا مقام ہے۔ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کو بھی توکل کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو، نظر اسباب پر نہ ہو، نظر مجھ پر ہو، یہ بھی توکل ہے، اور اس پر بھی اس کو ثواب ہے اور فائدہ ہے۔ لیکن ایک توکل اس سے بھی اونچا ہے، اور وہ توکل یہ ہے کہ خالص اللہ ہی سے بغیر سبب کے لینا ہے۔ یہ مقام مقام کی بات ہے نا، یہ تو اس سفر کا مسافر ہو تو منزل منزل کی بات ہے نا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد نے حدیث نقل کی کہ دیکھو، اگر تم توکل اس درجے کا اختیار کرتے ہو کہ بغیر سبب سے اللہ سے لینا ہے، تو یہ مقام ایسا ہے کہ پھر بیٹھ جاؤ اور اللہ رب العزت بغیر سبب کے دے گا، لیکن اس میں پھر کچھ موڑ ہیں، کچھ دشمن کی واریں ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہیں تقدیر کے اوپر ہی نہ گلہ شکوہ کرنے لگ جاؤ۔ اور فرمایا کہ کبھی سوچا ہے پرندے کس کے ملازم ہیں، ان کی کون سی او جی ڈی سی ہے؟ پرندے کس کے ملازم ہیں، کس دفتر میں جاتے ہیں، کہاں ان کا سٹور ہے کوئی کہ وہ رکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں کام آئے گا یہ رزق. حدیث میں, اسی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالی پیٹ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ سے واپس جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب, لکھا ہے دو جاندار ایسے ہیں انسان کے علاوہ جو ذخیرہ کرتے ہیں, ایک چمٹی سردیوں کے لیے اور ایک چوہا. یہ دو ذخیرہ کرتے ہیں, باقی کوئی پرندہ, کوئی جانور رینگنے والا وہ سٹور نہیں کرتا, وہ توکل علی اللہ ہے اس کا. اور پھر یہ سوچو کہ ان کی جان کیسی ہے, ان کے پاس کمرے کہاں ہیں, ان کے پاس بستر کہاں ہیں, ان کے مخمل کے لباس اور گرم سویٹر کہاں ہیں. یہ سردیوں میں بھی زندہ رہتے ہیں اور گرمیوں میں ان کے پاس پنکھے اور ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے, اس میں بھی یہ زندہ رہتے ہیں. اور ان کا گوشت کتنا مفید اور لذیذ بنا دیا. یہ توکل علی اللہ ہے. یہ اس انسان سے موت کے بارے میں اور رزق کے بارے میں انسان سے زیادہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں. انہیں پتا ہے جب موت لکھی ہے موت آئے گی, کمبل اور ہیٹر موت نہیں بچا سکتے. اس معاملے میں بھی وہ زیادہ اونچے ایمان والے ہیں. اور رزق کے معاملے میں نہ ان کو کوئی تجارت کرنے کی ضرورت ہے, نہ ملازمت کی ضرورت ہے, نہ گھر میں کوئی سٹاک رکھنے کے لیے کوئی چیز ضرورت ہے. بس صبح جاتے ہیں تر و تازہ اللہ کی کائنات سے کھا کے گھر واپس آ جاتے ہیں اور رات بڑے سکون کے ساتھ گزارتے ہیں. صبح ذکر کرتے ہوئے, اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّةٌ. یہ سب اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں. تو رزق مقدر میں لکھا ہے, فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جسے رزق دیتا ہے خوب دے دیتا ہے اور کسی کو کم دے دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ جانتا ہے کس کو زیادہ دوں گا تو وہ میرا بن کے رہے گا, کم دیا تو اس کا ایمان تذبذب کا شکار ہو جائے گا, اور کس کو کم دوں گا تو میرا بن کے رہے گا, زیادہ دیا تو باغی ہو جائے گا. فرمایا ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض, ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء, ولکن ينزل بقدر ما یشاء انہ بعبادہ لخبیر بصیر. سورہ شورہ 25واں پارہ. ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض, اگر خوب رزق دے دیتا میں سب کو, لبغوا فی الارض, یہ زمین میں انسان سرکشی کرنے لگتا. ولکن ينزل بقدر ما یشاء, میں ہر بندے کو جیسے چاہتا ہوں اور جانتا ہوں اس کے بقدر اس کو رزق دیتا ہوں. انہ بعبادہ لخبیر بصیر, اور وہ خوب اپنے بندوں کو جانتا ہے, ان کے احوال کو, ان کی ضرورت کو, ان کے اعتقاد کو, ان کے احساسات کو ضرور جانتا ہے, اس کے مطابق اپنی حکمت سے رزق عطا کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. پھر دیکھو رزق کیسے دیتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا, نا امید ہو جاتے ہیں لوگ کہ اللہ ناراض ہو گیا بارش نہیں دے گا, نا امید ہو جاتے ہیں. مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا, جب مجھ سے امید کی رسیاں توڑ دی, ينزل الغيث, پھر بارش برسا دیتا ہوں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وَلِيُّ الْحَمِيدُ, وہ اللہ وہ ہے جو دوستی کرنا چاہتا ہے. کوئی دوستی کرنے والا ہو, وہ اللہ وہ ہے جو دوستی کرنا چاہتا ہے. کوئی ہمارا بنے, یہ میری سب کائنات میں نے اس کے لیے بنائی، دوستی کرنا، حمید تعریف والا ہے۔ ایک دفعہ اصل میں جو نماز استسقاء ہے نا، اس کی کوئی شرائط ہیں، اس ترتیب پر پڑھی بھی نہیں جاتی، سب نکلیں، جانور بھی حتیٰ کے نکلیں، عورتیں، بچے، جانور، بوڑھے، صحرا میں دھوپ پر روزے کی حالت میں صدقہ کر کے جائیں، خوب رو رو کے دعا مانگے۔ تو اس طرح کوئی نہیں کرتا، صحیح طریقے سے نماز استسقاء نہیں پڑھی جاتی جو اللہ کی رضا متوجہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے ایک مقام پہ نماز استسقاء کا اعلان ہوا اور اسی ترتیب پہ ہوا کہ سب نکلو، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، بارش نہ بھی آئی تو پیسوں سے گندم خرید لیں گے، بارش کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی دینی ہے، پیسہ انسان کی جیب میں ہو اور اللہ نے یہ غلات اگانے بند کر دیے ہوں تو پیسہ، یہ نوٹ، یہ سونا اور چاندی تو گندم نہیں بن سکتا، رزق اللہ ہی زمین سے اگا رہا ہے اور پھر انسان کو قوت دے رہا ہے، یہ کچھ پیسے کما رہا ہے، اسی کا رزق خرید رہا ہے۔ اگر رزق اللہ پیدا نہ کرے تو انسان کے یہ پیسے، یہ رزق نہیں بن سکتے، اللہ کی طرف سے یہ۔ اور اللہ اعلان کرتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، ہم پانی نازل کرتے ہیں پھر اس سے تمہارے لیے رزق پیدا کرتے ہیں، اور مختلف طرح کا رزق۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيزٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، آپ نے غور نہیں کیا ہم نے آسمان سے پانی کیسے نازل کیا، پھر اس پانی سے مختلف طرح کے نباتات، بیوہ جات اور ہر طرح کی چیز فراوانی کے ساتھ تمہیں عطا کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اور رزق جو انسانی ضرورت ہے، خواہ لباس کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، طعام کے اعتبار سے، یہ معیشت اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے اور قبضے میں ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اور زمین کی حیات پانی کے ساتھ ہے، اور پانی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جب چاہتا ہے وہ برساتا ہے۔ اور پاکستان کو تو اللہ نے عجیب سرزمین عطا کی، ادھر سمندر دیا، اس علاقے میں پہاڑ دیے، ان کی چوٹیوں پہ برف کی پگڑیاں پہنائیں، اور آہستہ آہستہ پگھلا کر پورے پاکستان سے وہ دریاؤں کو بہاتا ہوا کراچی سمندر کے حوالے کر دیتا ہے، راستے میں سب کو سیراب کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے ملک دوستو بہت کم ہیں کہ میں وجات کی بھی فراوانی ہو اور پر پانی کا بھی یوں انتظام ہو کہ اللہ نے خود اپنے فریج کا انتظام کیا، وہ آہستہ آہستہ پگھل کر آتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ کوئی اعتراض کرے کہ سب کو برابر رزق کیوں نہیں دیتا؟ اللہ برابری نہیں کرتا، جیسے اشتراکیت والوں نے یہ ڈھنڈورا 70 سال پیٹا اور پھر چپ ہو کر بیٹھ گئے، ایسے چپ ہو کر بیٹھے کہ دشمن اپنے قبضے میں آ گیا اور پھر بھی اس کو نہیں مارتے۔ سوویت یونین کی بات کر رہا ہوں، برابری کا نعرہ لگایا تھا، قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک تو جواب ہو گیا کہ اللہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے میرے کس بندے کو کتنا رزق ضرورت ہے اور وہ میرا بن کر رہے گا، اور ایسا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نحل میں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. فرمایا اللہ ہے جو تم میں سے کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، اور تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ برابر کیوں نہیں دیتا، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اعتراض کرتا ہوں کہ تم اپنے نوکر کو اپنا سارا خزانہ برابر برابر کیوں نہیں دیتے ہو. پھر میرے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے خزانے کو دیکھو کہ ایک افسر اپنے چوکیدار کو 4-5 ہزار روپے تنخواہ دے رہا ہے اور خود وہ لاکھوں کا مالک ہے، تو برابر برابر اپنے نوکر کو کیوں نہیں دے رہا؟ اپنے ساتھ جو رہ رہے ہیں برابری کرے نا. پھر میرے اوپر یہ اعتراض کیسے ہے کہ اللہ نے برابری کیوں نہیں کی؟ اللہ جانتا ہے جس کو جتنا دینا ہے. فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. کیوں نہیں تم نے اپنے ماتحتوں میں برابر رزق تقسیم کیا کہ برابر برابر ہو جائیں؟ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ پہ اعتراض کرتے ہو. اللہ حکیم ہے، کیونکہ رزق کے ساتھ اللہ کی رضا متعلق نہیں ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے اس سے اللہ راضی ہے اور جو فقیر ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے بات. تو کامیابی کی بات تو اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تعلیم میں اور تعلیم پر عمل کرنے میں. وہ غریب بھی ڈھونڈ سکتا ہے اللہ کی رضا اور امیر بھی ڈھونڈ سکتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، فلانے پہ تو بڑا اللہ راضی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کو گاڑی مل گئی. ٹھیک ہے، یہ رضا کی ایک قسم ہے، رزق ایک نعمت ہے، لیکن اس کا مفہوم مخالف ہرگز نہیں لینا کہ جس کو گاڑی نہیں دی اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. رزق فی الجملہ ایک قسم تو ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کچھ آسانی عطا کر دی ہے، لیکن جس کو نہیں دی اللہ اس سے ناراض ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے. ممکن ہے اس کی دل کی دنیا اتنی آباد ہو کہ وہ بہت آگے مقام پہ ہو، اللہ اس سے راضی ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، اللہ نے اپنی قدرت کا ایک طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا حضرت مریم سے پیدا کیا بغیر شوہر کے، یہ بات ہو چکی ہے. ان کی کفالت کی بات آئی، کورا ڈالا گیا جو تیسرے پارے میں ہے، قلم جس کی الٹی بہے وہ ان کی کفالت لے گا. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفالت مل گئی، ان کا قلم الٹا بہنے لگا، یہ کرے میں طے تھا. اب ایک بیت المقدس کے ساتھ ایک کمرہ تھا محراب نما، اس میں حضرت مریم کو جو زیر پرورش تھی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ رشتہ دار ہیں حضرت مریم کے، اب وہاں بیٹھی ہے الگ کمرے میں اور اللہ اللہ کر رہی ہے. ظاہری اسباب کچھ نہیں ہیں، پوچھنے کے لیے آتے ہیں ماموں حضرت زکریہ علیہ السلام، تو دیکھتے ہیں تو آگے ہر طرح کا رزق اور میوہ جات حضرت مریم کے پاس موجود ہیں. فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كلما دخل عليها زكريا المحراب جب بھی حضرت مریم کے پاس اللہ کا پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام آئے، کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندها رزقا, اور اس کے پاس بے موسم ہر طرح کے پھل پائے. قال انا لك هذا, قال يا مریم انا لك هذا, اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم بولی, قالت هو من عند اللہ, موسم کے ساتھ بھی پھل دینے والا وہی ہے اور بغیر موسم کے پھل دینے والا بھی وہی ہے. بہت دفعہ دیکھا گیا دوستو کہ موسم ہے سیب لگنے کا اور ان درختوں کے ساتھ سیب نہیں لگتے. موسموں میں بھی پھل اور نباتات غلات دینے والا بھی وہی اللہ ہے اور بغیر موسم کے بھی دینے والا وہی ہے. قالت ہوا من عند اللہ, حضرت مریم نے زکریا علیہ السلام کو جواب دیا, یہ اللہ کی طرف سے بے موسم پھل لائے, اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہے خوب بغیر حساب و کتاب کے عطا کر دے, اتنا عطا کرے اتنا عطا کرے اس جاہل کو جسے انگوٹھا لگانے کا طریقہ نہیں آتا, اس ان پڑھ کو جاہل کو اللہ دینا چاہے تو اتنا دے دیتا ہے کہ اس سے حساب ہی نہیں ہو سکتا, اور نہ دینے پہ آئے تو اللہ کے نبی بھی اس سے غنا مانگ رہے ہیں, اس سے روزینہ مانگ رہے ہیں, اس سے انعامات مانگ رہے ہیں, اور پھل کی دعا اپنے بچوں کے لیے کر کے شام واپس جا رہے ہیں. یہ اس کے فیصلے ہیں. زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے تو بے موسمی پھل, یہاں تو ابھی ان پھلوں کا موسم نہیں ہے. اب یہاں اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 80 سال ہے, اولاد نہیں ہے, دل میں جلا پیدا ہو گیا. جلا ایک خاص کیفیت ہے دل کی جو ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے. دل میں رقت اور جلا پیدا ہوا. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا, قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, اے میرے رب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو زکریا بوڑھے کو بھی بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے, اولاد مانگتا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربا, قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ بڑھاپے میں جس کو سورہ مریم کے مریم میں کام وشتار الراس شیبا وہن العظم منی وشتال الراس شیبا, اے اللہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں اور میرے سر اور داڑھی کے بال اتنے سفید ہو گئے کہ سفیدی شولے مارتی ہے, لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تو جوانی میں بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, اور بہت سارے تکڑے جوانوں کو بھی نہ دینا چاہے تو تیرے قبضے میں آئے, اور مجھ زکریا کو بڑھاپے کی حالت میں کھوکھلی ہڈیوں میں سفید بالوں میں بھی تو ہی بیٹا دینے والا ہے. لیکن بیٹا ایسا نہیں مانگتا ہوں کہ جو دعا کرے کہ والد جلدی فوت ہو جائے. ملتن کا ذریتن طیبہ, پاکیزہ بیٹا یا رب مانگتا ہوں, انکا سمیع الدعا, اس لیے کہ تو ہی دعا سننے والا قبول کرنے والا ہے. پھر اللہ نے بیٹا دے دیا, نام بھی رکھ دیا یحییٰ. بات رزق کی ہے کہ اللہ رب العزت رزق دیتا ہے اسباب کے ساتھ بھی اور بغیر اسباب کے بھی. ہمارے لیے سنت اسباب کو اختیار کر کے توکل علی اللہ کرنا ہے. ہاں جب وہ مقام مل جائے تو اچھی بات ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں, قوم جمع ہے اور قوم کیا کہتی ہے کہ ہمارے پیغمبر اللہ سے پکا پکایا دسترخوان مانگنا ہے. دسترخوان بھی لگ جائے, میوہ جات بھی لگ جائیں, کھانے بھی لگ جائیں, آپ کی امی کو اللہ یوں رزق دیتے تھا اور وہ تو جمہور کے مسلک میں نبی بھی نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ بھی اس طریقے سے ہمارے لیے کھانا مانگے, دسترخوان مانگے جو اوپر سے نازل ہو. قوم بھی عجیب سوال کرتی تھی, اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا اللہ سے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. جب مریم کے بیٹے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دست سوال بلند کیا اور مانگا یہ اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء, اے اللہ ہمارے لیے دسترخوان آسمانوں سے نازل فرما جو سجا ہوا ہو, لگا ہوا ہو. مائدہ حوالہ بھی آ گیا نا ساتھ, سورت کا نام بھی سورہ مائدہ ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک. اے میرے رب, جس دن تو یوں دسترخوان نازل کرے گا اس دن ہم عید منائیں گے. یہ دسترخوان نازل ہوا ہفتے کے دن اور ان کے لیے ہفتے کا دن مبارک اللہ نے بنا دیا. اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک, اور آپ کی معرفت کی بھی نشانی بن جائے گی. یہاں میرے ماننے والے بھی ہیں اور میرے مخالف بھی ہیں. یہ پیغمبروں کے ساتھ بات چلی آ رہی ہے, جیسے بعض جگہوں میں عالم کے کچھ ماننے والے بھی کچھ عالم کے مخالف بھی ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بھی دوستو یہی سنت رہی ہے, کچھ ماننے والے اور کچھ بغاوت کرنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے آیتم منک, اے اللہ یوں پکا پکایا دسترخوان نازل فرما, کچھ تو میرے ماننے والے ہیں اور کچھ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے نشانی بن جائے گی تیری معرفت کی, کہ اللہ یوں بھی دسترخوان نازل کرتے ہیں اور یوں کھانا بھی سجا دیتے ہیں. آیتم من کا ورزقنا, اور ہمیں خوب رزق عطا کر. وانت خیر الرازقین, اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے جو بغیر حساب کے دیتا ہے. دیکھو کسی کو حساب دینا پڑ جائے تو مشکل ہے, اور اللہ کی نعمتیں ہم کتنی استعمال کرتے ہیں. آخرت کا تو حساب بہت مشکل ہے, کبھی ویسے یہاں کر لینا کر ہی نہیں سکتا انسان. اللہ کی نعمتوں کا حساب آخرت میں دینا ہے, لیکن ویسے گننا چاہے دنیا میں کبھی وقت نکال لینا ایک آدھ دن, ایک نعمت کو گن ہی نہیں سکتا ہے. صرف سانس کو ہی نہیں گن سکتا کتنی دفعہ یہ نعمت استعمال کی ہے. اور چیز کو چھوڑو, یہ نعمت کتنی دفعہ استعمال کی ہے, نگاہ کی نعمت کتنی دفعہ, نعمت کو گن ہی نہیں سکتا. یہ انسان حساب کیسے دے گا؟ اس لیے اللہ سے حساب یسیرا مانگنا چاہیے. اللہ حساب نہ لینا, اپنے نبی کے واسطے نبی کی سفارش ہمیں نصیب کرنا, اور بغیر حساب کے ہمارا نظام چلانا. حساب بہت مشکل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ مانگا, یہ دسترخوان مانگا جا رہا ہے, اور ملا دسترخوان. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی بادشاہی عطا کی تھی. اللہ دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, بغیر حساب کے دیتا ہے, سب نعمتیں دیتا ہے. میں نے بتایا کہ کسی ایک نعمت کو کبھی حساب میں لاؤ نہیں کر سکتا ہے انسان حساب. سب کو دیتا ہے, بغیر حساب کے دیتا ہے, وہی رزق دینے والا ہے, اور بعض دفعہ خوب بھی دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب نیکی کی تھی. اللہ پاک خوش ہو گئے، فرمایا سلیمان مانگ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے پھر دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی۔ دعا مانگنے کا طریقہ دیکھا ہے پیغمبر کا، اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر مانگ کیا مانگتے ہو، اور ہم ہوتے نا مانگنے والے، سب سے پہلے مانگتے ہیں یا اللہ بڑی سی کوٹھی عطا کر، بڑی سی گاڑی، بڑی سی بڑا، جلدی جلدی تاکہ کہیں وہ ٹائم ہی ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کا پیغمبر کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا سلیمان مانگ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا رب اغفر لی، پیغمبر ہے نا، اے اللہ پہلے تو سوال یہ ہے کہ میری آخرت سنوار دے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سارے حساب دے کر جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حساب دے رہا ہوگا، جائے گا جنت میں ضرور، لیکن اپنی بادشاہت کا حساب دے رہا ہوگا اللہ کا پیغمبر۔ اللہ نے فرمایا سلیمان مانگ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا رب اغفر لی، اے اللہ پہلے تو میری عاقبت سنوار دے، وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ اب کوٹھی نہیں مانگی، گاڑی نہیں مانگی، یہ انسان کی اپنی شان ہے نا۔ اللہ جب فرما رہے ہو مانگ کیا مانگتا ہے سلیمان، پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا ہے، فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ اے اللہ پہلے تو میری آخرت سنوار دے، اور پھر مجھے بادشاہت ایسی عطا کر۔ پھر سوال یہ ہے کہ مجھے بادشاہت ایسی عطا کر جو پوری دنیا پہ ہو، میرے بعد کسی کو بھی ایسی بادشاہت نہ ملے۔ اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دے دی، بڑی سلطنت، اور پھر عجیب سلطنت تھی دوستو کہ سب جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ہوا کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ہوا آرڈر مانتی ہے، سب چیزیں مانتی ہیں۔ ایک دن سوال کر دیا، اللہ پاک دل چاہتا ہے میں آپ کی کائنات کی دعوت کروں، کھانا کھلاؤں ایک سال۔ اللہ نے فرمایا سلیمان ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ کہا یا رب ایک مہینہ آپ نے دیا ہے، بہت کچھ ہے، ایک مہینہ میں آپ کی پوری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سلیمان نہیں کر سکتے ہو۔ کہا یار ایک ہفتے کی اجازت دے دے۔ کہا سلیمان نہیں کر سکتے ہو۔ کہا یار اب ایک دن کی اجازت دے دے۔ کہا سلیمان نہیں کر سکتے ہو۔ کہا یار اب ایک ٹائم کی تو اجازت دے دے نا، ایک وقت کے کھانے کی اجازت دے دے، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان ممکن، مشکل تو ہے لیکن چلو کرو۔ پوری سلطنت پر آرڈر بھیج دیا، بادشاہ تھا نا، اور اس کو فون موبائل کی ضرورت نہیں تھی دوستو، ہوا آرڈر لے کر چلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی، خاک کر لیا، تنزل کر لیا، انسان کی غیرت کو تباہ کر دیا۔ وہ کیا ترقی ہے؟ یہ ترقی صدیوں پہلے ہو چکی ہے، اور یوں کرنے کی بھی اجازت نہیں، بیٹری چارج کی بھی اجازت نہیں ہے، اس میں پیسے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹری چارج کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرڈر ہوا لیے لیے پھرتی ہے۔ ولی سلیمان الریح ہدوہا شہر ورواقہا شہر، کبھی بات کریں گے تفصیلی انشاءاللہ، جو محل موضوع بات ہے وہ۔ آرڈر دیا سب جگہوں سے، پکانے والے اور دیگیں اور لوگ اور جانور اور پرندے اور دالیں اور فلاں، جمع کر دو۔ جمع ہو گیا، مہینوں تک پکتا رہا، مہینوں تک پکتا رہا، کیونکہ پوری مخلوق کی دعوت کرنی ہے۔ اور ہوا کو حکم دیا کہ ذرا مناسب اس کھانے کے اوپر چلتی رہے، کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا آرڈر مانتی تھی، چلتی رہی، کھانا خراب نہیں ہوا۔ عرض کیا اے رب کھانا تیار ہو گیا ہے، اب اپنی مخلوق کو آپ اجازت دے دیں کھانے کے لیے آ جائے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان یہ خشکی والے مخلوق سے شروع کی جائے دعوت یا سمندری مخلوق سے دعوت شروع کی جائے؟ تو عرض کے حضرت سمندری مخلوق سے پہلے شروع کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سلیمان میرے پیغمبر نے دعوت کی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، جاؤ کھانا کھاؤ. ایک مچھلی کو سمندری مخلوق، حالانکہ پوری سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی. اور لکھا ہے کہ ایک مہینہ تیز گھوڑا چلتا رہے تو اتنے لمبے دسترخوان تھے. مچھلی آئی اور کھانا شروع کر دیا اس نے کھانا، اور ختم کر کے سب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یوں کیا کہ کھانا لاؤ نہ بھوکی ہوں. سارا کھانا جو ساری مخلوق کے لیے پکایا گیا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ ساری مخلوق کا کھانا یہ سمندری کھاتے ہیں. انسانوں کو تو نہیں سارے لوگوں کے ٹیکس جمع کر کر کے یوں کرنے چاہیے، سب کا حصہ کھا گئی نا، تو سب کا حصہ سمندری مخلوق کھاتی ہے، خشکی والی تو نہیں کھاتی. یا کہیں یہ سمندری مینڈک خشکی میں آ کے آباد ہو گئے؟ نہیں سمجھتے ہو. سمندری مخلوق ایک مچھلی آئی سب کھا گئی، کہاں سلیمان کھانا لاؤ، کھانا کہاں ہے؟ کھا کھانا سارا تو کھا گئی ہے، ابھی تک سیر نہیں ہوئی. کہا سلیمان تیری دعوت نے مجھے بھوکا مار دیا. اس طرح کے تین، اتنے مقدار کے تین دفعہ کھانے اللہ رب العزت مجھے سمندر میں کھلاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام وہاں سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معذرت کر لی کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو ہی رزاق ہے اور تو ہی سب کو کھلانے والا ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ اللہ ہی رازق ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ بات اگلے جمعہ کو کریں گے، بات وقت ختم ہو گیا. واخر دعوانا الحمدللہ.